Czy był pomysłodawcą wyborów? Trudno mi powiedzieć. Tak odpowiadał Adam Bielan, ale jak mówił, był zwolennikiem głosowania w tej formie na wzór Bawarii. Opowiadałem się za tym, po przeprowadzeniu takich wyborów w tym landzie niemieckim, żeby rozważyć możliwość przeprowadzenia w analogiczny sposób wyborów w Polsce. Dzwonił też w tej sprawie do Jarosława Kaczyńskiego. Jak zareagował pan prezes Kaczyński? Powiedział, że to rozważy. Bielan próbował też przekonać posłów Porozumienia, by poparli wybory. Jednak 9 z nich było przeciw. Tak z kolei odpowiedział na pytanie o uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących wybory kopertowe. Być może, ale nie przypomniał sobie szczegółów. A być może pan sobie przypomni, kiedy te spotkania były? Jeżeli nie szczegóły, to chociaż kiedy? Jeżeli się odbywały, jeżeli z moim udziałem, to na pewno w kwietniu. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca. Głosowano w lokalach wyborczych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Biblioteka Miejsce na Czasie. Pod takim hasłem odbędzie się 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasło to oznacza uniwersalność, ich dostępność dla wszystkich, niezależnie od wieku czy zainteresowań, mówi Barbara Budyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Miejsce na Czasie promuje różnorodność dostępu do tekstu, nie ogranicza się tylko do tradycyjnych książek, oferuje teksty na różnych nośnikach, w postaci audiobooków, e-booków, oferuje możliwość czerpania wiedzy dzięki dostępności podcastów, platform edukacyjnych. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się jutro i potrwa przez tydzień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malewski. Paris Saint-Germain czy Borussia Dortmund? Oto jest piłkarskie pytanie, na które odpowiedź poznamy dzisiaj wieczorem. Pierwszy gwizdek o 21:00. W pierwszym meczu było 1-0 dla Dortmundczyków. W jutrzejszym rewanżowym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów będzie gwizdał Polak. Mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium posędziuje Szymon Marciniak, a wspomagać go będą na liniach bocznych z chorągiewkami Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. W kolarskim Giro d'Italia znowu wysokie miejsce Stanisława Aniołkowskiego. Po tym jak wczoraj był 8, dzisiaj na 4. etapie wjechał na metę 16. Wygrał ku uciesze włoskich kibiców pochodzący z Friuli Jonathan Milan, a liderem w różowej koszulce pozostaje ku uciesze słoweńskich fanów Tadej Pogacar. Giro d'Italia zakończy się 26 maja w Rzymie, gdzie w oczekiwaniu na kolarzy grają w tenisa. Na Foro Italico dziś w programie występ jednej Polki w grze pojedynczej Magdalena Fręch wciąż nie doczekała się początku meczu z Amerykanką Kruger. Nowa godzina rozpoczęcia to 18:30. Trzeba uzbroić się więc w anielską cierpliwość, rodem z szachów. Do tego szachiści muszą wykazywać się koncentracją oraz wytrzymałością fizyczną, o czym przekonuje przygotowujący się do rozpoczynającego się jutro w Warszawie turnieju w szachach szybkich i błyskawicznych arcymistrz Jan Krzysztof Duda. No, naszej aktywności fizycznej, tak, jest ona bardzo ważna. Jedna partia może trwać do 7 godzin, powiedzmy. Choć mój rekord chyba 7,5 wynosił. Są turnieje, gdzie jest 9, 11, 13. Więc chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna. Koncentracja i wytrzymałość przydają się także w boksie. Do tego nie można mieć szklanej szczęki, za to przydaje się twarda głowa. Dziś najlepsi nasi bokserzy i bokserki otrzymali stypendia od Polskiego Związku Bokserskiego. Wśród nagrodzonych była m.in. Aneta Rygielska. Dla mnie przede wszystkim jest to takie wynagrodzenie za ciężką pracę, którą robimy już od lat, a dla młodych kadetów, juniorów, no to ja pamiętam z mojej perspektywy, że gdzieś tam tych pieniążków zawsze brakowało i też dużo osób w tym wieku młodym odchodziło z tego boksu, no bo jak przechodzili do seniorów, no to już zaczynało się to życie poważne i trzeba było za coś żyć, więc no na pewno nam to ułatwi życie, no i przede wszystkim czujemy się docenione za to, co robimy, a myślę, że to jest bardzo ważne. No i powodzenia na igrzyskach w Paryżu. Sport wraca kilka minut po 21:00. W to popołudnie mamy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu. Duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, 10 stopni nad morzem, od 16 do 18 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południu, a w nocy zachmurzenie przeważnie małe, na zachodzie i południu umiarkowane, a na południowym zachodzie początkowo duże z zanikającymi słabymi opadami deszczu. Temperatura tej nocy od 1 stopnia na północy, około 4-5 stopni w centrum i nad morzem, do 10 na południu, na północy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. W tej ekipie mówimy państwu dziś dzień dobry po raz trzeci. Vampire Weekend na początek tej trzeciej godziny. something people say. You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass through a thousand doors. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth checkers. Call me jealous, call me mad. Now I got the thing you had. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Prep School Gangsters, Vampire Weekend, 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, 22 i 7 trójek. Od początku naszego spotkania dziś piszą Państwo i dzwonią także w sprawie dwóch dotkliwych strat dla polskiej kultury. Piękny dzień, ale i smutny. Pamiętam 67 rok, wtedy zacząłem słuchać muzyki, słów, wszystkiego, co się nazywa słuchaniem ze zrozumieniem. I właśnie pojawił się zespół Skaldowie. No niestety, nie żyje Jacek Zieliński, współtwórca zespołu Skaldowie. I zaraz potem, sekundę potem dzisiejszego dnia, dowiedziałem się o śmierci jazzmana Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a właśnie jego nauki, jego słowa, jego muzyka właśnie wybrzmiała w Trójce. Też kształtowała mnie ta muzyka przez długie dziesięciolecia do dzisiejszego dnia. Także z rozrzewnieniem wspominam te czasy. No niestety, najlepsi odchodzą. Wspominamy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, przypomnę przed 19 jeszcze reportaż Jakuba Tarki. No i wspominamy Jacka Zielińskiego, który razem z bratem Andrzejem Zielińskim był filarem zespołu Skaldowie. Zmarł wczoraj po 4 latach choroby. Był wspaniałym Skaldem, po prostu był cudownym Skaldem, który śpiewał te cudowne kompozycje, pięknie śpiewał i pięknie grał na skrzypcach. Zofia Sylwin, producentka koncertów w Trójce. Był naprawdę bardzo, bardzo kochanym człowiekiem, znakomitym muzykiem. Doktor Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu cytuje Jacka Zielińskiego. Zakładając zespół, myśleliśmy, że to potrwa 2-3 lata, a potem trzeba się będzie zająć muzyką poważną, którą studiowaliśmy. I to zdanie jest dla mnie o tyle istotne, że ono doskonale mówi, o jakiej klasie się artysty mówimy. Mówiłaś Doktor Mateusz Torzecki uważa, że Cała jesteś w skowronkach to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych utworów w XX wieku w polskiej muzyce. Z kolei Andrzej Sikorowski, przyjaciel Jacka Zielińskiego, myśli, że gdyby Andrzej Zieliński napisał piosenkę Cała jesteś w skowronkach w strefie anglojęzycznej, z pewnością dostałby nagrodę Grammy. Jeżeli zespół zostawia po sobie w pamięci wiele, wiele, wiele fantastycznych przebojów, to w jakimś sensie zaczyna utożsamiać się odbiorca z tym zespołem za pomocą chwil, jakie wspólnie przeżywa. Jeżeli ktoś nuci Cała jesteś w skowronkach czy na dworcu w Kansas City, to bardzo często nuci tę piosenkę i przypomina sobie, że wtedy na przykład odbywał pierwszą randkę, albo wtedy przeżył zawód miłosny, albo wtedy coś zdarzyło się w jego życiu bardzo istotnego. I te piosenki zawsze mu będą te chwile przypominać. Ralf Kamiński grał ze Skaldami koncert we wrześniu ubiegłego roku. Miałem ogromny zaszczyt z nimi wystąpić i zaśpiewać też właśnie z panem Jackiem, z całym zespołem. to też jest taki już rodzinny zespół. Ogromnie mi się przykro zrobiło, jak usłyszałem, że pan Jacek odszedł. Ja wiedziałem, że on choruje, ale było to niesamowite widzieć, jak oni przeciwko tym chorobom, ograniczeniom, co na tej scenie grają. I był taki temat, że za dwa lata, czyli w przyszłym roku, mieli obchodzić 60-lecie pracy artystycznej. Ja wtedy właśnie do pana Jacka powiedziałem, że to ja muszę z wami zaśpiewać, muszę z wami zaśpiewać. Myślałem, że może będzie jakiś wielki koncert telewizyjny i on powiedział mi takie coś, ale trzeba dożyć. I ja mówię, nie macie wyjścia. Jacek i Andrzej Zielińscy mieli wykształcenie muzyczne, co możemy odnaleźć w tych przepięknych kompozycjach, które mimo swojego skomplikowania wydają nam się niezwykle lekkie, piękne i jedyne w swoim rodzaju. A jednocześnie byli też bardzo bacznymi obserwatorami, bo to, że zarówno Jacek Zieliński, jak i Andrzej Zieliński komponują tak genialne rzeczy, wynikało z tego, że byli i są osobami niezwykle usłuchanymi, czyli doskonale wiedzieli, czym zajmowali się Beach Boysi w latach 60., doskonale wiedzieli, co robili Beatlesi, Rolling Stonesi i czerpali z tego również bardzo dużo, ale w bardzo umiejętny sposób. To jest przykład idealnego popu na bardzo wysokim poziomie, pięknych melodii, też wykonanie, chóralność i myślę, że wiele młodych artystów mają z czego czerpać. Właśnie z tej naszej polskiej muzyki jest tego ogrom. Myśląc o Jacku Zielińskim, myślę przede wszystkim o dwóch rzeczach. O kulturze i o zawodostwie. I te dwie rzeczy fantastyczne były do pracy z nim. Bo jak tutaj przyjechali nagrać koncert po śmierci Agnieszki Osieckiej, to było zawsze tak, jak się umówiliśmy, i merytorycznie, i organizacyjnie. Pełno uśmiechu, pełno życzliwości. Mogę długo chwalić, ale jest mi tak smutno. Ja nie widziałem takiego spojrzenia zielonego. Nie dotykałem takiego blasku złotoprzemnego. Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma Zielińska. Zasnął poniatowski Józef, zasnął już sobieski Jan, a ja błąkam się i smucę i nudzę, bo ja z tobą kłopot mam. Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczenia. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Wyprzystojniałem przez ciebie i chodzę do fryzjera, i nawet znam się od wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. Powiedz, gdzie ty jesteś, Zieliska? Drzemie już zmęczona nikę i syrenka dawno śpi. A ja błąkam się z rozwianym szalikiem i ze swoim losem złym. Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek każdy szczenia. I tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz imienia. Imienia. Nie żądam wiele od losu, dobrego ani złego. O szklanej górze nie marzę, darmo nie chcę niczego. Tylko ty przybądź Bóg blisko, moja ukochana dzielisko, moja ukochana tu anonimowa dzielisko, jasna i zbożowa dzielisko. Skaldowie, piosenka o Zielińskiej do tekstu Agnieszki Osieckiej, a wspomnienia o Jacku Zielińskim zebrała Ola Dobieszewska. 23 minuty po 18. 116, 111. Pora na kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk, tym razem o zaburzeniach odżywiania, na które chorują dzieci już w wieku 13 lat. Wiadomo, że zdecydowana większość zachorowań pojawia się przed 18 rokiem życia. W Polsce szacuje się, że anoreksja może dotyczyć niemal nawet 2% populacji dziewcząt poniżej 18 roku życia. Coraz częściej na anoreksję i bulimię chorują także chłopcy i młodzi mężczyźni. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam taką kuzynkę 14-letnią w rodzinie, tylko 2 lata starsza ode mnie. No i ona tak jakoś jest taka, no bardzo, bardzo szczupła, tak? I na przykład teraz tak było, że ona zjadła dużo i poszła do toalety i się tam zamknęła przez jakieś chyba pół godziny naprawdę i słyszałam jakieś takie nieprzyjemne odgłosy, ale jak wyszła z tej łazienki, to powiedziała mi, że źle się czuje, że ona idzie spać do pokoju. To się zaczęło powtarzać, że ona ciągle się źle czuje, że ona ciągle jest w tej łazience i normalnie strasznie dużo zaczęła jeść, tak? Normalnie odkurzacz, a potem znowu był ten numer z kiblem. No, znowu te odgłosy dziwne, więc aż byłam po prostu tak ciekawa, co się dzieje. No, wymiotuję i wymiotuję i w końcu skapnęłam się, że to jest jakaś bulimia, anoreksja czy coś, ja nie znam się na tym w ogóle, ale że ona jest normalnie chora. Ja i zapytałam się, czy ona potrzebuje jakiejś pomocy. A ona wściekła się na mnie, o czym ty w ogóle mówisz? Nic takiego się nie dzieje. W ogóle co ty robisz? Kurde, przecież ja naprawdę się o nią martwię. Bulimia czy anoreksja to są bardzo poważne i śmiercionośne w ogóle też choroby psychiczne. Katarzyna Talacha, konsultantka numeru telefonu zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Problemy z odżywianiem bardzo dużo mówią nam o kondycji psychicznej naszych dzieci. Jak nasz dorosły świat powinien do tego bardzo poważnego tematu podejść? To jest współcześnie temat, o którym ja z dziećmi rozmawiam bardzo często. Dzieci same to zauważają, te swoje niebezpieczne nawyki i zwracają się z tym do telefonu zaufania, ponieważ im też towarzyszy duży wstyd, żeby się do tego przyznać. I też taki lęk, czy ja nie przesadzam, czy to na pewno jest już to, czy ja rzeczywiście nie mam nad tym kontroli, może mam nad tym kontrolę. Też strach, żeby powiedzieć o tym rodzicom. W naszej głowie to jest zawsze wychudzone dziecko. A to, co jest bardzo istotne, to to, że anoreksja czy bulimia to są choroby, które dzieją się w głowie. I często może być tak, że zewnętrzność takiego dziecka nie mówi nam jeszcze nic o tym, że tam dzieje się coś niepożądanego. I ważne jest na pewno to, żeby nie bagatelizować tego, kiedy nasze dziecko

zobacz, jaka fajna torebka. Tam torebka. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Jaki? Stały dodatek do pensji 5000 przez 20 lat. Ale skąd? Z Lotto. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5000, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. W ekstra premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 19. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Służba Ochrony Państwa wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w miejscu, gdzie zaplanowano wyjazdowe posiedzenie rządu. Sesja Rady Ministrów odbyła się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak powiedziała rzeczniczka wojewody Alicja Waliszewska, urządzenie jest prawdopodobnie elementem starego systemu nagłośnieniowego. Na jutro rolnicy zapowiadają protest w Poznaniu. Zbierają się o 9 na ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Teatralnego do Ronda Kaponiera. Następnie przejdą na Aleję Niepodległości przed Urząd Wojewódzki, gdzie po krótkim wiecu o 11 protest ma się zakończyć. Izraelscy negocjatorzy przybyli do Kairu na rozmowy o zawieszeniu broni w strefie Gazy, poinformował o tym premier Benjamin Netanyahu. Wczoraj władze Hamasu przekazały, że akceptują propozycję zawieszenia broni przygotowaną przez mediatorów z Egiptu i Kataru. Oświadczenie to nie wstrzymało jednak walk w Rafah. Benjamin Netanyahu oświadczył, że choć propozycja Hamasu nie spełnia izraelskich oczekiwań, to Tel Awiw wyśle swoją delegację. Kolejny serwis w Trójce o 19. Sponsorem audycji jest Orlen. A teraz przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach rząd przyjął rozwiązania osłonowe dla odbiorców energii. Bony w wysokości od 300 do 600 zł w zależności od dochodu i maksymalną cenę na drugą połowę roku, ale także projekty ustaw z zakresu komunikacji elektronicznej. Dzięki nim abonenci, którzy korzystają z usług przedpłaconych prepaid, będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań po wygaśnięciu ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały. W Katowicach przypieczętowano również współpracę KGHM i Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transformacji energetycznej. W stolicy Górnego Śląska podpisano list intencyjny w tej sprawie, mówi prezes miedziowego koncernu Andrzej Szydło. Przed nami zadanie zapewnienia taniej i zielonej energii elektrycznej dla naszego przemysłu. Przemysłu trudnego i przemysłu, przed którym wiele, wiele wyzwań w przemyśle górniczym, w przemyśle ciężkim. KGHM to jeden z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za blisko 2% krajowego zużycia. Gdyby w kwietniu Polacy zawnioskowali o 30 tysięcy kredytów, to byłaby to już bardzo dobra informacja. Rodacy postanowili jednak pójść o kilka kroków dalej i zawnioskowali o ponad 32 tysiące kredytów mieszkaniowych, podało dziś Biuro Informacji Kredytowej. Tym samym popyt na hipoteki rośnie nieprzerwanie od stycznia, komentuje Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Pod względem liczby składanych wniosków kredytowych jesteśmy na poziomie, który przed wojną czy epidemią mogliśmy uznać za całkiem normalny. Jeśli zmiana ta wynika z realnego wzrostu wynagrodzeń, odbudowy oferty mieszkań na sprzedaż oraz tańszych i łatwiej dostępnych kredytów, to po 4 latach ciągłych zawirowań na rynku mieszkaniowym możemy w końcu cieszyć się z tego, że rynek wraca do normalności. Co więcej, robi to w tempie, które trudno było sobie wymarzyć. Ale dopiero kolejne dane dadzą nam potwierdzenie tej tezy. W kwietniu złożyliśmy jednak wnioski kredytowe opiewające na ponad 14 miliardów złotych i stało się to już bez rządowego wsparcia. Poczta Polska przypomina, że właściciele nieruchomości powinni zapewnić listonoszom nieutrudniony dostęp do skrzynek pocztowych. Listonosze mają problemy z dostarczaniem przesyłek, szczególnie na ogrodzonych osiedlach. Dziś indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie stracił 0,4%. Dolar kosztuje obecnie 3,99 zł, euro 4,30, frank szwajcarski o 10 groszy droższy, a kurs funta brytyjskiego to 5,01 zł. Sponsorem audycji był Orlen. 25 minut do 19. Jeszcze słowo o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże, z większymi przejaśnieniami, gdzie niegdzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. 10 stopni nad samym morzem, od 16 do 18 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południu. Ten utwór, który przed nami, znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka, trójka.polskieradio.pl. Tam proszę szukać szczegółów. Walk Through Fire, Janis and the Yo i Tony Allen. Janis Filipakis zapowiada swoje nowe wydawnictwo tym utworem. 22-7 trójek Państwo dzwonią i wspominają. Audycji pana Ptaszyna słuchałem. To był ktoś, kto był absolutnym mistrzem w propagowaniu tej kultury, jeśli tak można powiedzieć, muzyki jazzowej. I jest to dla nas przeogromna strata. Wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy to przeżywają podobnie jak ja. Bardzo dziękujemy za Państwa telefony, a teraz zapraszamy na reportaż w Trójce. I dzisiaj właśnie z 2015 roku reportaż Jakuba Tarki. Reportaż o Janie Ptaszynie Wróblewskim, który mógł być świetnym prawnikiem, jak jego ojciec, albo racjonalizatorem rolnictwa według uprawnień, które dała mu władza ludowa, ale został artystą, generałem polskiego jazzu. Reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Jeden kwadrans o Ptaszynie. Czapeczka, zawsze ten sam. on jest niezmienny. On jakby był przez cały czas w tym samym wieku. Niewysokiego wzrostu, a wielki człowiek. Genialny muzyk, wspaniały aranżer. Znakomity facet, to jest guru naszego jazzu. Mimo swoich lat jest rzeczywiście uosobieniem energii, ciągle gra, ciągle jeździ. Cały czas prowadzi 3 kwadranse jazzu. To jakim on językiem mówi i jaką ma wiedzę, to jest naprawdę coraz rzadziej spotykane. No jest artystą w szerokim tego słowa rozumieniu, człowiekiem renesansu. Spotykamy się w takim szczególnym miejscu, w Sopocie. Moglibyśmy opowiedzieć o tym pierwszym festiwalu, który tutaj się odbywał. Był tłum ludzi w Polsce rozentuzjazmowanych od góry do dołu, którzy jak się dowiedzieli, że jest w ogóle jazzowy festiwal, no to postanowili zobaczyć, jak ten zakazany owoc wygląda. I tu zjechały jakieś tysiące ludzi. To był tłum niewyobrażalny. Tu nie tylko nie było żadnego miejsca na nocleg czy coś takiego, ale nawet na plaży nie było miejsca do spania. Wszystkich tu można było znaleźć. Był pan jeden ze znawców ówczesnych jazzu, czyli pan redaktor Ailes Przekroju. Był również jego zaprzyjaźniony naczelny plastyk, pan Skarżyński, który rzeczywiście należał wtedy do autorytetów, jeśli chodzi o jazz. Wtedy w ogóle istniała jakaś taka fala interesowania się wszystkim nowym, co się dzieje. Każdy jazzman miał również obowiązek wiedzieć, co dzieje się w malarstwie, literaturze, w filmie czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki. Tego w tej chwili nie ma. Wtedy to była rzecz zwyczajna. W związku z powyższym vice versa przyjeżdżali tu i malarze, i pisarze, i ktokolwiek istniał. Dla mnie to był w ogóle pierwszy występ typu koncertowego. Bo przedtem wprawdzie ja już grywałem i to długo, ale to były raczej zabawy taneczne. Natomiast takiego otwartego koncertu, czegoś takiego nie zdarzyło mi się wcześniej przeżyć. Sopot został ogarnięty zbiorowym szałem. Odbył się tutaj pierwszy festiwal muzyki jazzowej, zainaugurowany pochodem przez miasto. Na udekorowanych wozach jechały zespoły jazzowe biorące udział w festiwalu. W 1956 roku zobaczyłem go i usłyszałem na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie w ramach zespołu, który się nazywał Sextet Komedy. I tam Ptaszyn grał na barytonie. Jan Borkowski. Najpierw może wyjaśnijmy, skąd się wziął pseudonim Ptaszyn. Była taka moda zapoczątkowana przez melomanów, u których każdy miał jakieś przezwisko. No i tak później w życiu się toczyło, że ci, którzy bardzo chcieli mieć przezwiska, to te przezwiska do nich nie przystawały, a ci, którzy nie chcieli, wręcz odwrotnie. No i Ptaszyn został nazwany ptakiem, no bo wróbel to ptak. I on jeszcze zawsze zakładał taką czapeczkę z daszkiem, która imitowała dziób. Tak. Dzień dobry, coś do dzień dobry. Dzień dobry, czarna kawka i kola. Czyli dwie czarne kawy i kola. I kawkę z podwójnym cukrem. Dobrze, dobrze. Pan pije dużo kawy. No już teraz nie, ale jednak bez niej się nie obywa. Sam nie potrafię tych początków zdefiniować. Socrealizm w muzyce i cokolwiek się usłyszało innego, to od razu człowieka przyciągało, a to coś innego w tym czasie to jednak był jazz. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. with The Voice of America Jazz Hour. Oczywiście tylko radio zagraniczne, bo w naszym to było w Wielkoniku, Trzej Przyjaciele z Boiska i różne tego rodzaju piosenki, które na pewno dla wielu ludzi są sympatyczne, zwłaszcza jako wspomnienia z młodości, ale no powiedzmy sobie, że harmonicznie i muzycznie były to twory bardzo ubogie, zresztą z racji nakazu, który powiadał, że tak właśnie ma być. Do momentu, kiedy pojawiła się godzina jazzu Willisa Conovera, to były najrozmaitsze stacje, Radio Luksemburg, Monte Carlo. Zawsze można gdzieś tę muzykę było trafić, tylko nie u nas. Jeśli człowiek próbował grać na instrumencie, to nie było mowy, żeby znaleźć kogokolwiek, kto nauczy go tego rodzaju, powiedzmy, muzyki, tylko trzeba było polegać na własnych instynktach. A jeszcze na samym początku nie było ani magnetofonów, ani kasetowców, ani innych rzeczy, czegokolwiek, na czym można by zarejestrować dźwięk, choćby z radia. Także tylko to, co się usłyszało, raz jeden jedyny musiało wystarczyć. Po skończeniu ogólnokształcącego gimnazjum, zamiast pójść na studia, przeniosłem się do średniej szkoły muzycznej. Na pewno pewne wiadomości później mi się przydały, to nie ulega wątpliwości, ale tej szkoły również nie skończyłem i wylądowałem na studiach na Politechnice Poznańskiej, wtedy jeszcze w szkole inżynierskiej tak zwanej. I co pan studiował? Mechanizację rolnictwa, żeby było weselej, ale to już były kontakty z ludźmi, to już było inne środowisko, w Poznaniu coś się działo. My mniej się zajmowaliśmy studiami, a bardziej grywaniem na rozmaitych tanecznych imprezach. No a potem pojawił się Krzysio Komeda i wszystko przewrócił do góry nogami. W 1958 roku Ptaszyn przez twórców festiwalu jazzowego w Newport, był taki festiwal bardzo słynny, został wybrany jako saksofonista tenorowy do Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Newport Band. Był pierwszym polskim muzykiem, który pojechał do Ameryki i zetknął się z twórcami oryginalnego jazzu. To była jedna wielka euforia z jednej strony, a z drugiej, no powiedzmy sobie, brak jakichkolwiek możliwości, bo my tam przecież pracowaliśmy w gruncie rzeczy niemal ideowo. Wszyscy członkowie orkiestry z zachodniej Europy mogli sobie swoje pieniążki wymienić i chodzić, gdzie im się podoba, ale ja nie. Ja miałem zezwolenie na zabranie z Polski $5, czyli mniej więcej na jedno pudełko strojków. Koniec na tym, więc bardzo różnie tam bywało. Ale tym niemniej w Nowym Jorku zdążyłem i poznać, i usłyszeć całą czołówkę światową. Ktokolwiek wtedy nie istniał, w Nowym Jorku grał i wystarczyło tego jednego miesiąca, że ją obejrzał. Wszystko, na czymkolwiek by mi nie zależało. To już nie była może zasługa Ptaszyna, ale orkiestra jak już została stworzona, a została stworzona z młodych ludzi z całego świata, no to organizatorzy zadbali, żeby również wystąpiła z gwiazdami. Rzeczywiście Louis Armstrong grał i śpiewał z orkiestrą, w której to orkiestrze na tenorze grał Ptaszyn Wróblewski. Prawdą a Bogiem, nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie siebie jako mechanizatora rolnictwa. No, myślę, że decydującym momentem był jednak fakt, kiedy w końcu się zespół Komedy rozsypał i wszyscy czołowi muzycy, jacy w Polsce istnieli, postanowili stworzyć taką supergrupę w Krakowie, a ja zostałem do niej wytypowany i to było w przeciągu jednego dnia. Rzucenie studiów, rzucenie Poznania, rzucenie mieszkania, wszystkiego, co było, wio do Krakowa, zaczynamy od nowa. Ale wtedy już wiedzieliśmy, że to się stawia na zawód i na przyszłość. Wtedy miał pan ile lat? 21 z hakiem. O radio chciałbym pana zapytać. Oha. I o trójkę. 70 rok, krótko mówiąc. To są wszystko jeszcze sprawy, które właśnie się biorą z dawnych czasów, kiedy się czekało na godzinę Willisa Canovera i każdemu się wydawało, Jezu, jak to musi być fajnie puszczać ludziom te wszystkie fantastyczne nagrania. No to mam, czego chciałem. 3 kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na wstępie mojego pierwszego magazynu chciałbym wrócić do ubiegłorocznego już Jazz Jamboree. Wtedy dyrektorem muzycznym był Andrzej Korman, który najpierw mi zaproponował zrobienie parę takich króciutkich audycji, recenzje płytowe z różnych płyt europejskich, które docierały. Potem się okazało, że to była oczywiście mała próba i test, bo on sobie wymyślił te 3 kwadranse jazzu, które będą 3 razy w tygodniu. Szukał różnych ludzi, no i wreszcie znalazł, wezwał nas, zaproponował, żeby każdy miał program 1 w tygodniu. Poza mną był Janek Borkowski, poza mną był Andrzej Dąbrowski. No i tak się to od tego momentu toczy do dzisiejszego dnia. Raz w życiu miałem przerwę, to znaczy zasadą było, że w wakacje to my sobie bierzemy miesiąc wolnego i wchodzi jakiś zastępca. Nie pamiętam, kto u mnie wszedł jako zastępca, ale jak ja to usłyszałem, to się złapałem za łeb i już nigdy więcej w życiu nikogo po prostu na to miejsce nie wpuściłem. No. Ja muszę mieć audycję gotową od początku do końca. Mało tego, muszę ją mieć napisaną. Słowo w słowo, od początku do końca, z wyznaczeniem, które nagranie, w którym momencie, żebym nie musiał nikomu już głowy zawracać w kabinie w chwili, kiedy to idzie na antenę. Ale to nie znaczy, że ja się tego tekstu trzymam. To jest tylko taka klapa bezpieczeństwa. Bardzo często wchodzą tu zmiany, a ostatnio to już wchodzi bardzo dużo zmian, bo ja nawet nie widzę tego tekstu, który sobie napisałem. Ale jednak zawsze zdążę we właściwym momencie przeczytać przynajmniej, o czym to ja miałem mówić. Myślałam ostatnio właśnie o Ptaszynie, że on jest takim nauczycielem z jednej strony, chociaż z tego co wiem nie uczy w żadnej szkole, ale same te jego audycje, które prowadzi od lat, to są bardzo kształcące, on ma niezwykłą wiedzę. Dorota Miśkiewicz. Właśnie to jest też niesamowite, że on bardzo lubił ludziom dawać takie prezenty, że na przykład nagrywał płytę z piosenkami, na których mi zależało, z pięknymi opisami, z kto skomponował, kto wykonuje, to wszystko jest zawsze opisane, przyklejone. Wiem, że mój tata też dostawał różne nagrania, na przykład jego jakieś archiwalne, stare. Pamiętam, że kiedyś w domu nagle znalazła się książka, którą Ptaszyn postanowił sklecić tylko i wyłącznie dla znajomych. I to była książka standardów jazzowych. On te utwory wszystkie spisał, które uważał, że warto, żeby się w tej książce znalazły. Skserował je w jakiejś po prostu nieprawdopodobnej liczbie, żeby wszystkim kolegom dać. Więc to jest nieprawdopodobna cecha takiego właśnie dzielenia się. No i jest bardzo lubiany, niezwykle serdeczny. Jest z jednej strony niby ojcem, niby tutaj guru, a z drugiej strony jest po prostu kumplem. Ptaszyn jest w ogóle szalenie wesołym facetem. Andrzej Dąbrowski. Kiedyś tu w Warszawie pod światłami czerwonymi patrzę, jedzie Ptaszyn, bo tak wystawała jego głowa, to jeszcze z polskiego Fiata 125. Ja stanąłem za nim, wyskoczyłem z samochodu i zacząłem krzyczeć, jak jedziesz, baranie? On oczywiście natychmiast to kupuje. Żadne ludzie dookoła nie wiedzieli, co się dzieje. Każdy był zafascynowany sytuacją. Zabrałam się z nim kilka razy samochodem i muszę powiedzieć, że jeździł jak szalony, naprawdę. I oczywiście wszyscy kierowcy dookoła byli źli. Mimo wszystko jednak musiałam zrezygnować z podróży z nim, bo się za bardzo stresowałam, co on zrozumiał doskonale i powiedział, że on też nie przepada za jazdą na tym prawym siedzeniu, że zawsze woli siedzieć na lewym. Oczywiście czasem się spotykamy, tak robi Bigos, a gotuje chyba, tak, on lubi coś tam gotować. I to, co mnie zawsze szokuje, to wypija kilkanaście kaw dziennie. To po prostu jest dla mnie nie do pomyślenia. Lubię koty, lubię ogródek. O, ale to tylko w miarę jak czasu starczy. Przede wszystkim, jeśli już jesteśmy przy muzyce, to Brazylia. Jak jazz się robił zbyt zawikłany i pogmatwany i troszkę nie bardzo logiczny, to natychmiast górę brała Brazylia, która w jakiś sposób nigdy nie eksperymentuje, tylko jest po prostu piękna i już. To jest wspaniała muzyka. Prowadzenie audycji, cały czas pan koncertuje i cały czas jest pan w różnych miejscach, gdzie dzieje się coś jazzowego. Po pierwsze, tych koncertów jest naprawdę bardzo niewiele. Nawet jak na moje możliwości i wymagania jest ich za mało. Ja w tym roku na przykład zagrałem chyba nie więcej niż 10 koncertów. To jest nic. No. Koncerty, żeby być w obiegu dobrym, to przynajmniej 3 w miesiącu muszą być. Inaczej się wypada z obiegu po prostu i z formy. Na szczęście jakoś to mi się udaje trzymać. Ja sobie nie wyobrażam, że mógł przestać grać, nagle czegoś by mi zabrakło, no to co tu ze sobą zrobić? Co ja w ogóle jestem wtedy? Jak ten starzyk siedzieć i pykać fajeczkę? No, to jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia, no. To nie jest energia, to jest charakter.